مطابق خپل زندگی تیر کا د مال دولت مطالبه ستانه نه و د سونی چاندې مطالبه ستانه نه و دا مختصره مطالبه وا خو تا دا مطالبه تکرار کړی وا جدید مقابله کړی وا او د دې ته تنه تیار شوه لہذا په دې میدان چې دا کوم خبره کوي ته دروځې نه او د دروځې خبره منل نه شي دګه وشي بل حدیث کې راځي چې اوس خو ته ټوله دنیا ته وایي کدا زما ملکیت دې دابا نه درکړی وا جهنم نه به ځانسته الله وی دروغ وای ستانه دنیا کې معمولی مطالبه د مال شروع وا او تا هغه مطالبه نه منلې د مال څلوېښتمه حصہ شلمه حصہ یا لسمه حصہ یا د حیواناتو چې کوم ترتیب دی د دې ستانه صرف مطالبه شروع وا او تا دا حکم نه منلې نن ته په کومه خپله باندې دا خبره کوي کدا ټول کائنات زما و نما ته درکړي چې زه دې جهنم نه خلاصې الله تعالی دې ته دروځي کدی موقع باندې یو انسان د مال شکریا ادا کی د بدن شکریا ادا کی هغه باندې الله تعالی راضی کیږي ډیر ثوابونه ولا ورکوي سبا نه کدی هر څه بیا وی یاد ساته هغه منظوري کی نه ځکه دا دنیا دار العمل دی الله تعالی حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي ان الدنیا حلوه حذره دا دنیا او زما امتیانو دا سرسبز اور شاداب اور خضرہ دا ډیر زیاته خضرہ دا دنیا هو ان الله مستخلفكم فيه الله تعالی تاسو ته دي کې خلیفان ګرځي د دنیا باندې اون کی ګرځي د مخ کې خلق په ځای تاسو جان نشینان رااله لیکن صرف ارواغلی فناظر ان کیف تعملون الله ګوري کې تاسو به څه کوئ تاسو له مخ کې خلق په دې دنیا تیر شو او تاسو ورپسې رااله دا غي جان نشینان هر یو انسان چې سوچي چې زماني کو وغصش زما پلار وغصش او زکه دې ترتیب دا سر روانه چې جدا سے مخ کی کسان تلی دي او دا هر څه دا غي او هر څه ماته پاتې دي دا په زمان هم دا څه پاتې کیږي بلتا او زبته نه ګلات زم نو دا انسان صحیح فکر به دې نصیب شي او کدا سوچ مونږ وکړو چې زمونږ نه مخ کی سوچ دلتا او اوس سوچ کې رښت دا چې سوچ وي نو حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دنیا خو غش نه ده سرسبز شاداب ده یو بهار دی او بهار د ګلونو چمنستان دی خو یاد ساته الله تعالی دا تاسو له درګي خو سره پاره درګي ګوري چې تاسو په سامان مال په دې کې کوي نو دی آیات کې نو فیصله دا ده چې کوم یو سړی مشرک د دنیا نه لای او الته بیا هر څه کدی وي خو د منظوري کې نه نسشتا او کوي هم دی دا خبره کې نه الله تعالی به دوی ته دروځي نه ځین ته دوی زمونږ دی طرف ته راړي چې دا هر څه د الله دی منګا تاسو له امانت راکړي دي زمونږه بدنونه مون سره امانت دي زمونږه روح مون سره امانت دي زمونږه مالونه مون سره امانت دي زمونږه اولاد مون سره امانت دي دا ټول د الله دي زمونږه هیڅ هم نشته زمونږه مثال دي چا دي فورمن نه دي فورمن لکه سړی مقرر شي په یو کتنې کې چې لکه تا ته مې اختیارات درکړي دي ستا په خبر څوک راولي او څوک بوزي نو بس په دې صورت کې دا فورمن نه لګي الکه وجا الکه تراشا دا څه تصرفات دي لکه مالکانه تصرفات ناڅاپه دا مالک د فکرې په طرف نه اعلان شي چې فرمه نه تمام معطل کړي الله لال سب ولا سب وختي د کټین کې سوچي کی چې دا په زمانو زه په مغالطه کې پروتم زه په دوکا کې پروتم دا هر څه په کاکاو او زه په سور زر پر نگران مقرر کړو ما د کټین کې د سوچ راشي چې دا ما خلک د فکرې په خانه پر اوسل یا می لرکول زفت غلط فهمه که پروزن زفت دی مالک نوم دی افسو روز دا اختیارات ما تو محترم منگ و تاسون دلشو اندب کشیو اللہ تعالی و دا حرس زما دی تالا می امانت در کری دی گورا ما چطب دی امانت سرسکے گورا بدن زمانگ امانت دی که انسان زان مر کی خدای پاک ور سرسکے تاس تختل معلومه دا تو کدا بدن دی دی جہاد پا موقع دا مسکی مر کی اللہ سمرت نا خوشا لی دی دا گتا کٹ کدل تا خدای دی نیسی او په جهاد کې دا ګوته کټ شي خدای پاک اجر درکړي وجه دا دی واضح ده چې دوی دې امانت کې کوم خیانت وکړو نو موږ سړي شو او کدي امانت کې موږ خیانت نه کړې بدن زموږ خیانت کې چې امانت ته چې ځان کوږه خدای دې نشي ته دانش ویل چې دا زموږ خپل لاس بدن دې ما سره وچا سکار دې ستا دا بدن تا سره امانت دې ستا دا روح تا سره امانت دې ستا دا مال تا سره امانت دې دې یو یو شي ته پوسټ کوي اعلان کیږي چې هر څه د الله تعالی دی هر صبح الله دی الله ته پاتې کیږي دین داغه او پاتې کیږي مغدا څو ورځې دی وی هر یو انسان دې د هر یو په نمبر راځي چې دې د خپل نمبر څنګه تیری داغه بیان الله تعالی کوي بیا د باری تعالی صفات بیانېږي هغه نور سره قران عظمت او صفات بیانېږي دا قران ډیر لوی عظیم شان کتاب دی زمونږ د ژوند کم اړخ ته چې پای کې قران راهنمایي زمونږ نه کوي هر یو لائن باندې قران زمونږ راهنمایي کوي دا قران د څه شي الله تعالی وایي چې دا ستاره پر واز دی ستاره پر زجر دی ستاره پر هدایت دی او ستاره پر یو لوی رحمت دا قران رحمت دی زمونږ لپاره دا قران زمونږ لپاره واز نصیحت دی دای قران هر وخت ما تعالی دعوت راکې بیان راکې تقریر راکې نصیحت راکې او هر لائن باندې مونږه تاسو پورې دا کوه کوي او رحمتون د باری تعالی د مؤمن لپاره د دې نه لوی رحمت د باری تعالی نه اول د دې بیان کوي بیا الله تعالی یو خپل امتنان شمیرې په مونږ چې ګوره او د الله بندګانو تاسو سره زما سمره احسانات دي سمره احسانات مې دي تاسو له اسلام درکو تاسو له قران درکو تاسو له داسې ژوند درکو او ګوره تاسو نه دي قران اهل ګرځول دا د الله احسان نه دي چې مونږ ته کینوړي چې مونږ ورته کینوړي دا د الله احسان دی الله تعالی وی د دین له احسان نشته چې تما د قران اهل ګرځولې تما د قران خادم ګرځولې تما د قران تلاوت کوونکی ګرځولې تما د قران د اعلانونکی ګرځولې د دین له انعام د باری تعالی د نشته او ځنه نه دي یو طرف ته دنیا ده او بل طرف ته د دین دی الله تعالی وی تاسو خوشاله شه په دې دین خوشاله شه په دې قران خوشاله شه په دې خپل اسلام خوشاله شه او په دې خوشاله شه چې زه خادم د قران ګرځولې ولی کدا خلق لگیا دی دا ټول دنیا را جمع کی الله دا غوږ دنیا نه دا قران کړ لیکن من او تاسو ته الله دې زمون دا حقیقت سترګې کولو کی محترم دا قران مون ته داسې ګرای او دا یعنی بیکار غند کې شیخ کاری حالان کې الله دې دا ټول دنیا یو طرف تا اور قران بل طرف تا چې کوم سره اهل قران دی دې په دې الله تعالی ورغ دې چا دا هغه دنیا دار نه چې دنیا را غوند کړی قران پیږي دا هی بیان الله تعالی کوي یا درمه مسئله دا ده چې الله تعالی مونږه تاسو لري رزق راکی چې دا رزق راکی ګوره نو حق ته حاصل دي الله تعالی دا چې کوم حلالي هغه حلالي چې کوم حرامي هغه حرامي دا عرش نه دا قوانين راځي پاتې شو فرش باندې دا مخلوق کدی دا چې نسبتونه کوي لکه تاسو قرآن وکول الکه دا باز ساری په مونږ حرام دي دا زمون په زنانو حرام دي بچي دا سي دي اقا دي قا دي دا د بوت په نوم باندې په خوږي شي ساری دي دې کې دا چل دی دې کې دا چل دی الله تعالی وی تا ته دا حق نشتا دا حرام او دا حلال حق ما ته دي چې کوم ما حلال کړی دی هغه حلال دي او چې کوم ما حرام کړی دی هغه حرام دي دا الله حلال او ته حرام نشي ویلې او حرام او ته حلال نشي ویلې نو سې دا یو صورت خو پریرا چې کوم حلال دی هغه ځای پریرا چې کوم الله تعالی حرام کړی دی نو ما او ته هغه ته لارې جوړو چې دا په څه طریقې جی بس کنه دا چل دی دا رشوت حلال نو دا چل دی دا غاڼه کیا غاڼه کې بیا ګورې دی په خپل ټیم کې چوری دا نفس غاڼه دا وځي ذرا پسې نشو نفس غاڼه پاله سړې پیسې نه درګې ته هغه کدا ضمانت کې ځان سره توبت کې دا غاڼه کې دا کوټه کې دا غاڼه کې دا ځان سره کې دا مال ته سره کا درګو کوم چې کوم شی تاسو راځي ته دې حفاظت وکړي چې څنګه درکړې دې تک چې محفوظ وي ساتي چې کله پیسې واپس درګې دا اجل ته سي نه کوټه غاڼه کې پکې وسی دي کوټه سره پاره غاڼه کې پکې وسی دي حضرت دنیا ولا سره ځان ته باندې کدی گاہا کیا دی کزان لکراندی کئی گیا لگیا ہی پکی کراندی کئی زبرگان دی جی یہاں تا دی سڑی سے رو تو ممالا پیسی ورکی آئے زبرگا ستا پا نمن رس کی گی تی جنن دی چید آتا پیسی ورکی ستا پا کسا مقصد دی مالا پیسی را کما تا دلتا کہ رہتا نو رہی کتا تیزن کو اگاڑی منگو گر کو کفلانے لاک پاڑی منگو گر کو گولی اگئی تا پتا رہی جد آخو دو پو ما توت تے دن بس شیخ لی آخو دو پو ما توت تے دک کا دیفت ہونا جے رکھا دا کم لانجی جکی گی یادو ساتے ہیں تو نظم فاسد دی تدید پار ہر صبر ہلی ملیو کو نو غرض میں دا دی چا اللہ بیان کئی چا کم نے حلال کری گیا غیر طرح دا حلال معاملہ کرو اب حرام وینا او چې کوم نه حرام کړی دي نو هغه ته کوم دی نه کنه چې ځان د پاره دا غي کې څه صورتونه په ویز اف لاندینګ دا کسی نه سي نشتا نه چې کومه طریقې مو تر ګنده ته رول کولې دا قرض باندې سره غاړي دا ولا قرض ورکو الک فلانې روز باندې راکا هغه سره نشتا او دا غي نه روز ته هغه ته نور هم ګوري نو حدیث کې راځي چې دا غه روز نه روز کو سمر رجن کا انتظار دی تم ته کړې دي روزانه دا قرضې مطابق د صدقې ثواب الله تعالی ستاسو ملانه کوي ما ما دا راکلی پیسی دس رو رو پارا دس رو رو رو سما سر نشتا بیا نو دی لشن دی تیری گی کہ سم رم دا پیسی دی روزانا اللہ تعالیٰ ستا پا عمل نامے کی داگی سواب دی کی نیچے سواب دی کی نخانہ زانور دنیا دی اصل را گھنڈے گا جوار پا کیونی کرے گا غنم پا کیونی کرے او یا خسے با بازی کسان خوچی قبری ور سرے گئی ضرور خوب کچھ اکڑا ہے کہ سم مانا دانی دا خلق المحفلی دا سم اسی بست دا حرام تا یو طریقہ دی گو اکی دا یاد ساتے دا حرام دی حرام قطعی دی دا سور دا خوخنا ناکار دی ہے سورت دا دی دا پار دی جواز نشتا کسو کے چی دا دمار پار دی جائے سری جواز دا سورتنے کی دا مار پاس دی دا سورتنے دی دا سورتنے نشتا اللہ تعالیٰ تا دی کسانو باندے رکھتے دی اللہ تعالیٰ وی علی قسمو کہ اللہ پا ما دروف تڑے جو کم یو انسان پا اللہ دروف تڑی نا اللہ باغ سر سکے زکر پا بانے دیو سڑے دروف تڑی نا کستا کلاس کا انسان میں اب اپنے ما تکے جو پا اللہ بانے سڑے دروف تڑی نا اللہ باغ سر سکے اگا دیر خطرناک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس تشید حریو تندکارا ولو ان لکل نفس تشید حریو تندکارا ظلمت چی کفر و شرک کرے دے کفر و شرک کرے دے ما تمام بھاگ سے زنا فیل ارگی چی موجود دی پدیزمکا کی چی دا سو ہنگی کنالگی نا دا طول دنیا کچر کداشی دو دغا ظالم دو دغا مشرک دو دغا کافر لفت دد دیلی خامخا بدلب اور کوی دے تا بدلب اور کوی دے زان دیلی تا آغی سرا چی ما پری دے دا ہر سوا ما پری دے دا ہر سوا کیا لفت بدوی خامخا بدلب ورکوی دے بیہی تاغی سرا دا کم مال چکے سکتے دا با بدلب ورکوی چکا واقع مارتے رہے او دی دی جا قیامت سمر سکتے جہنم سمر سکتے پور سمر سکتے چی بلکل دا ہر سو واقع لے خسی چی ہما جان بخشی وشی سکنا بچم او دی دی عذابون نویزم اللہ تعالی ہو جا سکتے دا سی اس نے کی گستان دیرا معمولی مطالب دنیا کے شیوا نفس دا قدیو دا عمل واقع دی نومن لے دلته مال واغ دي نو منلي او ته اوس سره کنا شيخ ته دي دي ځان نه وکړي دومره کته خبره کوي نشته وا اثر الندامتا او ته دي د بیخ پیمان ته اده تابع دارو کوله نا دنیا کې چې کم سي دي دوه کړي وي هغه دي بانا نه په بل لار لولې دي د دې څنګه دا حالت چې دې کله بغل ته ویني نو دې بیا د ساته سکي دا خپل حالت په دغه خپل تابع دارو نه کوي چې دا جهنم دی ورو کې غندې کې حل وایي نه ولې نور هم ځان سره چې پکې ولنګي چې ریکا کې لري ورته واسر ندامتا او په دوی بدوی ان ندامتا په مانتیا چې چان به پټي ان ال ادبای د تابعدار خپلنا دنیا کې کوم ځکه الله تعالی ان نبی اسلام قران کې ان ارزه مسله دا چې چا سره یارانو دوستانه ته وګور دا کوي سره سبحان بده سره روانې کړه چې سبحان روانې نن ورته وګورې دا کړي څنګه آیا باد دین پا تقاضا باندی سرے پورا دی او کد دین پا تقاضا پورا ندی زمان ناس تولا لہا سر مناسب دو کنم پیغمبر علیہ السلام فرمائی ننو گورا من یو خال چی چا سر سکے خلت کے دوستی کے تعلق ساتے واسر ندام دی بطل اخمامان دیا بطل دی او دا سر رچی دی کنا دی دمون جازدہ دی نوائی بلا مانا واسر ندامتا اور دارنگ دی بسو کی اظہار دکتے مان دیا بو کی کله چې دې دا عذاب وی نی نو ته hebat د وجه نه چې به کې چې پاش تبا خرچ ما په دنیا په لږه کړو دا سر روپ معنا دا ځړې سره دې به اظهار د خپل اسمه مانځا په دغه موقع باندې او چې په دغه وجه د hebat نه چې دا ډېر hebat کراشي کنه کله چې hebat په سړي راشي چې کوی دې به چې کوی لما را اول عذاب کله چې وی نی دا عذاب په خپل سترګو باندې وقضی بینهم اللہ وی فیصلہ بہو کیشی پمیز دے کے بالقسط انصاف سرا انصاف سرا اللہ تعالیٰ دے پمیز کے فیصلہ کی بے انصافی اللہ دے چاہ سرا اللہ کی وهم لا یظلمون او دوی سرا ظلم نشی کولے دوی سرا ظلم نشی کولے اللہ وی زتا کر ظلم نکم چی سری کلی دی داغی مطابق فیصلی بھی خدی کلی دی قبر دی اللہ تعالیٰ وی خبردار رہ رہے ان للہ تو تحقیق سرا تو اختیار کی دی دا اللہ تعالی ما حق سیزنا فی السماوات چا اسمانو نو کی دی والارض سچ پزمکو کی دی سن چا اسمانو نو کی دی سچ پزمکو کی دی دا کون سیزنا دا اللہ تبارک و تعالی پہ اختیار کی دی اللہ تعالی دا دی مالک دے منگا اتاس لے امانت سورج اور پارا دا سکر گی امانت را کلی دی وگی امانت را کلی دی لاز امانت را کلی دی بے امانت را کلی دی زرے امانت را کلی دی دا دون اندامون من سر امانت دی او دا ہر سبی دی چا دا زما اختیار کی نیدی دا آقا اختیار کی دی دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی جس سکی وہ ہے الا خبردار و ره ان وعد الله وعد الله تعالی وعد الله تعالی سره د جزاء او سزا د خو خبردله او د بد سزا وعد الله تعالی الحق دارشتینی دا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر خلق لا يعلمون لا يصدقون الجزاء تصديق نتیجه قیامت کدی بدو تصدیق نه کوي کدی تصدیق کوي دا اعمال دغه سکون نه پا هو یحیی دا الله تعالی جن دی کون کوي اول دا مخلوقات چا پیدا کړی الله ويمیت اور دارنګ دا الله تبارک تعالی به دوباره دی یوجنی جن دی کړی الله دی وجن به مل الله ما سیوا دا الله نه څوک چا نه جنور کولی شي او نه څوک به چا جن ختمول شي تبا ټول دنیا ستا خلاف شي چې زه دا زندگی ختمم الله تعالی په دې باندې راضی نه کدا ټول دنیا راځي مشته وجې نه شي فکر مکوا چې دا الله حکم شي نه بدا فیصله کوي بغیر د حکم دا الله نه دانی کیږي و الیه ترجعون اور دی الله تعالی ته تاسو واپس کولی شئ په قیامت کې چې قیامت کې الله نه واپس کیږي نو اوس د شرک نه د کفر نه د غفلت نه د ګناه نه د دې ځینې ځان بچ کې کنه دا په سمه مسله ده چې دا فکر در سره چې قیامت کې به الله مخه لازم او معنا به دا تاسو کې نه الله وي نن د دې ځینې ځان نه کا کفر شرک ګناهونه دار څه پیدا او راشه دي طرف یا ایها الناس خلق انسانانو او پیریانو قد جاءتكم موعظه راغتا استواز راغ تاسو نصیحت تاسو راغه واعظ تاسو راغه من ربکم دو طرف درک تاسو نا چا قران مجید دے الله تعالی واعظ رولی گو نصیحت رولی گو قران زمونږ استاد خیر خوا دے په هر موقع باندې ما تاسو نصیحت کئ چې تا کار داسیو کو دې کار نه ځان بچ کا وشفاء اقل قران تاسو علاج لماذا حق بیمارو فی صدوری چې پزغونو تاسو کې دي پزغونو تاسو کې اخلاق ردی دي عقیده فاسد دي فزون ساسو کے حسد دے تکبر دے فزون ساسو کے بخل دے فزون ساسو کے محبت دے دنیا دے دے طول علاج یو قرآن طول علاج سب یو قرآن دے منگا ہر سقوال جو کبھی ہر پل جو کبھی لے ملا جرد آ قرآن کا منگا علاج دے اولی منگور والا کا قرآن کے داخل زما حق کے فیصلہ کی گی وینا نانا کا قرآن کا حسن وینا نا جزم غبل پلا اغبل دروازہ جوادا گوم داخل زمان لحال دنیا اس پیلے دنیا دکھا رہا نو الله تعالی وی تاسو تراغ علاج نو یو بیمار چې ډاکټر تکینی طبيب تا ورته ځان ښکار کین او طبيب علاج کیږي نو چې یو بیمار په لزین نو د دوا نه ما نه او فکر ته ځان نه کوي دا غریب بدغه سي پوښتنه نو وای فکر شي دا علاج راځي چې سر خپل ځان برابر دا بد اخلاق به زمون ختم شي غلطه کړي به زمون ختم شي حسد به زمون ختم شي تکبر به زمون ذهن نه وځي اور دارنګه بخل امکان سے جسم قال راشی دا سیزونه په الچ دا علاج قال راشی و شفانو دا قران مجید علاج دی لما دا هغه بیمارو فی صدور کی په ځینو استادو کې دی باطینی بیماری دی دا غی علاج عمره دا ظاهری عمره ظاهری عمره کنا او بیمار دی قران ټول الله تعالی به کی فاتحه ټول الله وصلی الله تعالی به غل صحت ورکی و هدا او دا قران مجید هدایت د پار دا عام مخلوقات دی دا عام عالم دا پار دا هدایت ورحمت الله نعمت للمؤمنين ده مؤمنان ده پاره هدایت ده ټول ده پاره خو نعمت ده چار پاره رحمت په معنا ده نعمت سره نعمت څه ته ویل کیږي په وخت ضرورت کې چار سره خې ګړه کول دې ته نعمت وایي خصوصي نعمت ده چار ده مؤمن دنیا پیغمبر علیه السلام دوی ته بفضل الله په فضل ده الله تعالی ده الله تعالی په فضل باندې فضل ده الله تعالی څه شي ده چې هغه ایمان ده و برحمته او برحمت الله تعالی چې هغه قران دی فضل د الله تعالی ایمان شو چې الله موږ مؤمنان پیدا کړی او دارنګ رحمت د الله تعالی هغه قران دی چې الله تعالی موږ له قران راته فبذالک فلیفرحوا الله وای په دې باندې تاسو خوشاله اوسئ اوس باندې خوشاله اوسئ په دې ایمان باندې او په دې قران باندې قل بفضل الله و پیغمبر دوی ته چې په قران د الله تعالی ورحمته او رحمت الله تعالی ان جعلنا من اهله چې موږ اهل د قران ګرځولیو چې موږ اهل د ګرځولیو د قران نو په دې قران او رحمت د باری تعالی چې موږ د دې آل ګرځولیو فبذالک فلیفرحوا په دې باندې خوشاله شي دا مسلمانان قل بفضل الله مراد د فضل نه اسلام او مراد رحمت نه دغه قران په دې اسلام او په دې قران باندې تاسو خوشاله شي الله تعالی وايي فبذالک په دې قران او په اسلام په ایمان او په قران په دې باندې تاسو خوشاله شي فبذالک فلیفرحوا په دې مؤمنان خوشاله شي ہوا دا قرآن اور ایمان اسلام اور قرآن قرآن اور دار رسلن خیر دا غردی مما دا حاغ مالننا یجمعون چی دا خلق زان لجمع کئی دا قرآن کے سر چی دا ایمان اور قرآن گرد بہتر دی ندا با دنیا یو صحیح سر ایمان نشتا قرآن نشتا پا دنیا بسے کئی پتھندر ہوا ہاں چی ایمان نشتا قرآن نشتا دنیا نشتا دا خدر خجیر خدا کہ صرف دنیا پسید کرا کافران قرآن خال نرازی ایمان نروری اللہ تعالیٰ وی بلا اور پسیشا نہیں تو مخوشانی پہ چدا دا سیری دا سیری اللہ وی دا ستا سر مہین سے کدا دا حتیار دیا دا ہوگا قلو اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ارائیتم آیا تا سے فکر کرے دے ما حاغس انزل اللہ چے پیدا کری دی اللہ تعالیٰ انزل پا مانا دا خلقا چے پیدا کری دی اللہ تعالیٰ لکم ستا سر پارا من رزقن سر رزق دا کم رزق چے اللہ تبارک و تعالیٰ تا سر پارا پیدا کرے دے دیکھ مو فکر کرے دے فجعلتم منه غرزوی تاسو د خپل طرفنا بعض د غرزه حرامن حرام و حلال اور بعض حلال غرزوی خپل طرفنا بکی دا حلال او حرام مسله ده دې ته مچرته کړی تاسو دا حق نشتا چې دا تاسو حرامه دا تاسو حلال وای چې کوم الله حلال کړی دی هغه حلال دی اور چې کوم الله حرام کړی دی هغه حرام دی حرام ته هلي ملي مو جوړ وای چې څه طریقې سره تاسو چې دا حرام مونږ لپاره سمرتبه کې جایز وګرځي اوه پیغمبر دې تا اللہ اذن لکم آیا اللہ تعالیٰ اجازت کرے دے تاستا فدی معلوم کی ددی خبروں کی استاس کو خدا ام علی اللہ تک کرون یا پا اللہ پانے دروخ تڑے نو اللہ کو درکنے دی ویلی نو حرص داری چکا پا اللہ دروخ تڑے تا فران بوئی دا داسی دی دا ملہ خودی خزل خندی دا فلان لکھدی اللہ ہوئی دا کل دروخ دی زان نمو دا خبری شروع کری دی زمارا طرف ندانش کدا دروخ وما ظن الذين صدق يا الله كانوا يفترون كتري على الله تعالى بان الكذب درو دغه سکه له یوم القیامت قیامت پر دغه سکه دغه قیامت پر دغه سکه چې په الله باندې درو وي څنګه ان الله بشک الله لذو فضل علی الناس خامخا فضل کوون کې په خلق باندې پرست کول د عذاب سره باندې الله فضل دې چې سندتی سړی نسی عذاب کې نه رست کوي ولكن اکثر هم لیکن اکثر خلق لا یشکرون لا باقی شکریه د نعمتونو د الله تعالی او ان لکل نفس کشید حری او تن پارا ظلمت چی دینا ظلم کڑی دی ما آغا سیزنا کلاو جی سیدی فریز مکتی لفت دد بیهین و خام خواب بدل بور زوی دی پاغی سرا لیکن دغا موقع باندی اللہ تعالی دن دات بدل نکبلی و اصر رن دامتا او بدوی بدوی قیمان دیا خلا دتا بدارنا لما راو لعذابا کلی چوی دا کتان ازار و قضی بین اون فی صلیب و فیشی پمیت زدوی کی بین قسط انصاف سرا و هم لا یزمون دی سر بزرم نشکولی الا خبردار ہو رہے ان للہ بے شک دا اللہ تعالیٰ دفار دی ما آغا سیزنا یعنی پہ اختیار دا اللہ کی دی پہ ملک دا اللہ کی دی پہ تصرف دا اللہ کی دی ما آغا سیزنا پہ سماواتے چا اسمانوں کی دی والارد سچ پزمکو کی دی اللہ طرف دے کہ سوک شریک نشتا نہ پہ پیدا کولو کے نہ پہ حلال گر گولو کے نہ پہ حرام گر گولو کے الا ہو رہے خبردار ان وعد اللہ وعدد اللہ تعالیٰ دے جزا دے سزا حق دا رشتینی دا ولیکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثر خلق تصدیق لکی دی جزا تصدیق اور یقین نکی پدیبانی ہوا یحیی دا اللہ تعالی جندی کون کئی ویوی تم رکون کئی جنور کون کے مرگ ور کون کے اللہ دے ویلیہ یردی اللہ تبارک و تعالی تاس واپس کولے شے پس مرگنا اس دی گناہنا شرکنا کفرنا دی سڑی واپس شے یا ایوہ الناس اے انسانانو او پیریانو قد جات کم پتہ ایک سراغ تاسا موعظت النصیت خیرفائی مر ربکم دے طرف در افستاسنا و شفان اور علاج لما دا حقا بیمارو کے صدوری چی پزون استاسو گری غلط اخلاق غلط عقائد یا دانور کم بد صفات چی بیان شو و هدا اور دا قرآن و مجید ہدایت دا پار دا تمام مخلوقات دے یعنی خوبون کے لچا دے دا خیصہ قائد دے دا خیصہ و اعمال دے قرآن تا تخا عقیدہ خی قرآن تا تخا عمل خی قرآن تا تخا اخلاق خی قرآن تا تخا صفات خی و رحمت اور دا قرآن و مجید دا نعمت دے دا مومنان دا پارا رحمت آغا نعمت تا ویلے کی گی چپو وقت ضرورت کی چاہتا ورکیشی رحمت کا نعمت تا ہوئی چپو وقت ضرورت کی چاہتا ورکیشی نو دا قرآن و مجید دا بعینی نعمت دا چار پارا دے خاص کر دا مومنان دا پارا قلو اے پیغمبر علیہ السلام دے خلق تا چدا خامخا دنیا دارو تا گوری یو خواب الخوا گوری و مسلمان دا غیتا مگورا بفضل اللہ فضل دا اللہ تعالی چی ایمان لے و برحمتی ہی و برحمت دا اللہ تعالی چی قرآن لے فبذالکا نو فدی ایمان اور قرآن بانے فن یفرحو خوشحال دی بھی مومنان دیدی پدی خوشحال دی بھی نور سے تدینی گوری ہوا دا قرآن اور ایمان خیر ان کو رضی مما دا حق مالوننا یجمعون چدا کافران ازان لجمع کئی انو پیغمبر علیہ السلام دیتا ارائیتم خبر کہما یعنی آیا فکر کری دیتا سو ویماتا ما حغس انزل اللہ چی پیدا کری دی اللہ تعالی لکم ستاسو لپارا مرسکن چاست رزق دے رزق اللہ تعالی تا زکار پیدا کری دی فجعلتم منہو تاسو گرزوید دینا حرام اور حلال یعنی ستاسو حرام تے او ستاسو حلال تے دا سجن مارینول حلال دی دا خزل حلال دی دا باٹول حلال دی دا مرزان نزل دی قلوا پیغمبر علیہ السلام دیتا الله اذن لكم آیا الله تعالی اجازت کړی دا سره دی او علی الله تفترون یا الله دروغ کړه و ما ظن الذين سرق الله کسانو یفترون علی الله الكذبا چې کړي په الله باندې دروغ یوم القیامه په اړه قیامت کې په قیامت په اړه کې دوی څه خیال لري ان الله بیشک الله لذو فضل فضل کو ان کې لري علی الناس په خلق باندې پس سره پرستوالی دې عذاب سره ولکن اکثرهم لیکن زیاد خلک لا یشکرون شکر نه ادا کوي د نعمتونو د الله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم فما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين مخرجوا في ذي بيان شو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفنا یو عظیم شان کتاب جدید مخلوق دی ہدایت دی پارا اور دارنگ جدید مخلوق دی بیمارو دی پارا یو علاج اللہ تعالیٰ رولے گو کتابینی سمرہ زمانگا بیمارائی دی تاغاد آتی دی سر تعلق ساتی تاغاد اخلاق سر تعلق ساتی جہاگی علاج قرآن مجید دے دغا غلطے اور دغا نقصانات تیرے قرآن کو واسطے سرا اللہ تعالیٰ زمین جرون نہ لڑکئی اور زمین جرون صفاتی دی یا مسئلہ دا بیان شوا کہ اللہ تعالیٰ کم رزق دے مخلوق دے تارا مقرر کرے دے اسمان و دزمکنا دغا رزق پیدا کی گی مجدید حلال اور حرام والی اختیار صرف اور صرف اللہ کرے مخلوق دا اختیار نشتا کسے حصہ دے دینا حرام ہو گر گئی یا سے حصہ دے دینا حلال ہو گر گئی بلکہ حلال دی اور تا حرام دی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی جانب نے دی اور دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف نے دی دی تفصیل مخلوق قدی ایتن کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا علم بیان کی گی کہ پہ ہر شعبان دے علم اللہ تبارک و تعالیٰ تا حاصل دے دا اللہ دا علم نا ایس یو شے بہر نگے زمون چکم احوال دی دا حالات اللہ دا دین واقف دے تمون سا عبادات کو اللہ تعالیٰ پا دے باندے عالم دے تمون سا اسکار کو اللہ تعالیٰ پا دے باندے عالم دے مانا دادا کہ وڑا خبر دا کلوی خبر دا وڑو کے عمل دے اور کلوی عمل دے درزی یو انسان کوئی کدشکی کوئی دا مخلوق پولان دی کئی که دا مخلوق نا علاہد دا سا موقبا لی کئی خدا تون معلومات اللہ تعالیٰ تشتا فمقدار دیو ضرور ہم دا اللہ دا علم نیو شو بہر ندے او دا خو معلوم دا چی دا معلومات اللہ تشتا مددی مطابق دا بیا فیصلی دا خیامت پر اجمان دے خو اعمال باندی با خنکی جا مرتب شی او دا با اعمال چکم کفری اعمال دی شرکی اعمال دی ظلم ستم دی یا دا حقوق العباد کا حوالہ با بکن دی ناغی باندی با سخت ترین سزاگانی مرتب کی گی دیدی بیان اللہ تعالیٰ تبی رنگو ایتنو کی تی بیار پسی مسئلہ دا بیانی چکن دا اللہ تعالیٰ دوستان دی دا اللہ تعالیٰ دوستان سوک دی اولیاء سوک دی دا غی بیان اللہ تی او دا غی بیا تعریف بیانی چی دا اولیاء دا کم کسان دی دا حق کسان دی چی دوی سمرہم احکام دیتا متوسط